ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. دلائل عقلية پا مسألة توحيد الله تعالى بني بياني آسان سبق دے. ألم تروا آياتا سنگو رئي يا ألم تروا آياتا سنفو يگئي أن الله يقينا الله تعالى سخر لكم ستاسو په خدمت کې لګولې دی الله تعالی ما په سماوات او ما په لن هغه سوچي پاسمانونو کې دی او هغه سوچي په ځمکه کې دی پاسمان کې انور دی سپوږمۍ دی سپوږمۍ د ستوري دی دا سي ورېځي دی باران دی هغه الله تعالی د زمونږ او ستاسو د خدمت د پاره لګولې دی په ځمکه کې څه دی دغم د الله تعالی د نعمتونو دی ستاسو د خدمت د پاره و اسبغ علیکم او پرکړی دی الله تعالی پتا سبانی نعمه و نعمتونه خپل ظاهره ته و باطنه خکارا نعمتونه او پټ نعمتونه خکارا او پټ نعمتونه کوم دی درته صرف حواله ویم نور هغه وضاحت نشو کولای اته صرف په تفسیر چې کوم وضاحت کړه دی زما علم کې د سبب لیو تفسیر نه کړه تقریبا سلور پنده صفحه په دی بنل کولی چې ظاهری نعمتونه کوم دی باطنی نعمتونه کوم دی خو لنډه خبره توسیکر کومه ده د ډیرو تفصیلونو د ډیرو تفاسیرو خلاصه ظاهری نعمت هغې ته ویلی کیږي چې عام خلق هغه پیژني عام خلق یې پیژني لکه مثلا ښایسته بدن دی اولاد دی مال دی خوراکونه دی کپړې دی پیزار دی دا ظاهری نعمتونه دي د الله تعالی چې دا عام خلق پیژني ظاهری دی ښکاره دی ښکاري هر څوک یې پیژني پستر گوانی یینی نو دا ظاهری نعمتونه دی چې هر عام او خاص په پویږي چې دا د الله تعالی نعمت دی بس هغه ته ظاهری نعمت پېلې کیږي و باطنه او هغه نعمتونه چې هغه باندې عام خلق نه پویږي بلکې پاغه باندې اهل علم پویږي پاغه باندې خاص خلق پویږي اوس هغه باطنی نعمتونه کوم دي دین اسلام دی قران کریم دی د الله تعالی سره مینه محبت دی د الله تعالی پیغمبر سره دغه سي پویا د دین د الله تعالی ده توکل په الله تعالی باندې خشیت دی دا وجود نیولو توفیق دی د الله تعالی کتاب درس کې ناستل دی وغیرہ وغیرہ دا اوس پټ نعمتونه دي نو دا هر څوک نه پیژني چې دا د الله تعالی نعمت دی دین اسلام یې ته نصیب کړی دی مونږ یو کا قران ته کې نه ولی ستا په دل کې د الله تعالی مینه محبت دی د الله تعالی د دین سره دی مینه محبت دی د الله سره د قران سره د حدیث سره پزل کې توکل په الله تعالی باندې خشیت دی نو دې ته ویل کېږي پټ نعمتونه چې په دې باندې هر څوک نه پويږي بلکې اهل علم او خاص خلق په دې باندې پويږي واسبغ علیکم نعمه و پر کړی دی الله تعالی به تاسو باندې نعمتونه خپل ظاهره تن ښکارا و باطنه فټ و من الناس ما یجادل فی الله او باج رخل کنا هغه دی چې جګړې کوي په توحید الله تعالی کې بغیر علم بغیر د دلیل نه ولا هدن او نه د هدایت ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رنا کوونکی نه بغیر علم نه مراد چره دلیل عقلی تی مراد ده ولا هدن نه مراد چره دلیل نقلی تی مراد ده او ولا کتاب منیر نه مراد چره د دین مراد دلیل وحی تی مراد ده نو سمانه شولا ډیر خلک دا سری چې د الله تعالی په توحید کې جګړې کوي خداغي سره په دې شرک باندې نه دلیل عقلی شته ده او نه پی دلیل نقلی شته دی او نه پی دلیل وحی شته دی هیڅ یو دلیل سر نشته دی دا خامخا به سره دا وایي د زده کوي هدن نه مراد د علم نه مراد دلیل عقلی د هدن نه مراد چې دی دلیل نقلی ولا کتاب منیر نه مراد چې دی دلیل وحی دی یو دلیل سر نشته دی و من الناس یو باجر خلقنا ما یجادل فی الله هغه څوک دی جګړه کوي په توحید الله تعالی کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلی نه ولا هدن او بغیر د دلیل نقلینا بغیر د هدایت نه بغیر دلیل نقلینا ولا کتاب منیر او بغیر د دلیل وحینا چا بغیر د کتاب رنا کوون کینه چغه دلیل وحی دی دا دلایل سر نشته دی و اذا قیل لهم دا زجر دی چې دلیل سر نشته دی نو بیا دی ولی دا شرک کیا نو اوس دا غو دلیل ذکر کیا هغه دلیل څه دی اتباع د آباو د پلار او د نیکه طریقه می ده دا ځکه نشم پرې خودلی چې د پلار او د نیکه طریقه میوه دا د مشرکانو په دلیل کې یو دلیل دا دی د مشرکانو دلایل چې قران کریم کې ذکر شوی دي ان شاء الله یو ځای کې ودا وایو اوس پرته مختصر ذکر کوم یو د مشرکانو دلیل دی اتباع الآباء دویم دلیل د مشرکانو چې قران کریم کې ذکر شوی دی اتباع د اکثریت او دریم دلیل د مشرکانو چې ذکر شوی دی قران کریم کې اتباع الظن دغه سي اتباع الهوا اتباع الظن اتباع الهوا وإذا قيل لهم كل جويل شديو تابعوا ما أنزل الله تابدار شي تابداري وكي دغ قانون چي نازل کړه دي الله تعالی نو قالو دي وي بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا بلکی تابداري کو مونږه دغه طریقې چي مندل دي مونږ پاغي باندې مشران خپل دي ځکه د آبانا مراد چي نسبی پلاران تی مراد نري نسبی پلاران تی مراد نري بلکی مشران تی مراد دي نو وإذا قيل لهم كل شيء ويل شيء الجمهوريان اتبعوا ما انزل الله ده الله تعالى ده قانون تابع شيء نقال دي وي بل نتبع ما وجدنا عليه ابانا تابع داريكو مونغا ده اغا قانون چي موندل دي مون پاغي باندې مشران جمهوريان خپل بس جمهوريان چي كم قانون جوړ کړي دي مونږ داغي تابع داريكو ده جمهوريت تابع داريكو مونږ داغه قوانين تابع داريكو او لو كان شيطان اگر چي وو شيطان يدعوهم الى عذاب سعير دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دیں آیدیو دا آیت تبعونہم ولو کان شیطان آیدیو تابیداری کرے دی خپل مشرانو اگر چی او شیطان چی بلل دیو لرا الہ عذاب سعین اگا عذاب دا اور لمبو والا تا دا لمبو والا اور تیرا بلی نو بیام دیو دا شیطان تابیداری کئی دیو بیا دا خپل مشران تابیداری کئی ومیسلم وجہہو الاللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروت الوثقا والاللہ عاقبۃ الامور مخ کی حال د مشرک الله تعالی بیان کو دا غیر سره دلیل نشته دی وس الله تعالی ذکر کوي حال د موحد او دا غیر پر دلیل ذکر کوي نو دیتہ سوی لیکي بعض تفسیرونو کې وتا سوی نه دیتہ لیکي ربط التقابل سو توي ربط التقابل مخ کی حال د مشرک بیان شو او دا غیر د عدم دلیل ذکر شو دلیل سره نشته دی وس الله تعالی ذکر کوي حال د موحد او دا غیر دلیل ذکر کوي نو دیتہ لیکي ربط التقابل وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ او چا چې تابع کړ خپل ځان در ایله الله الله تعالی ته تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی دا مې یسلم وجهه یعنی یقبل علی طاعته تعالی هغه څوک چې هغه متوجه شو تابعداري د الله تعالی ته خپل ځان تابع کړ الله تعالی او هو محسن او دیو اخلاص کوونکې تفسیر حدائق الروح والريحان معنا کړی دا او هو محسن او هو موحد مخلص پی عمله دے موحدمو او مخلص اخلاص کون کے او بخپل عمل کی یو دا اللہ تعالی تابیداری او کلا یو خبرش ولا دوی مدار چی عقیدین دا توحید دا او درم دار چی عمل او کو پا اخلاص سرا موحد مخلص پی عملی تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کری نو ترجمه تبیا وکشه ومن یسلم وجهو او چاچی تابی کخپل زان در ایلاللہ اللہ تعالی تا یعنی دا اللہ تابیداری تے توجہ اکلنا وہو محسن او دیوی توحید من ان کے دا اللہ تعالی اخلاص کا ان کے بخبل عمل کی دا طول معنی دا غشولا تفسیر حدائق الروح دا غمانا شولا پا قدیس تم سے کبیل عورت الوث قائقن دا ونی ولاغ کڑی مضبوطا ویلاللہ عاقب سورة البقرہ کی وصل اللہ تعالی ویچی لن پیسوا ملاحا دا سی کڑی راونی ولی چی دا غیر پارشوکی دل نشتا دے دا کلام کلام تشبیحی دے زن پری بانی پویا کئی سنگ کڑای راونی ولا دا کلام کلامی تشبیح دے زن پا تشبیح بانی پویا کئی آل تکی سورة البقرہ کی وطا سویلی حاصل دا دے چی یو انسان دے اغا یو مضبوطا کڑای رانی ولی دا دا وسپنی نو دا انسان دا توپان نو دا سیلاب نا بچ دے او دا انسان پا سکلک نخطے دے نو سے سیلاب نشوڑ دے یو سڑے دے سین نواغست او یو مضبوطه کړای ولا پلاس باندې ورغله د وسپنی کړای ده او هغه شو کیږي مناو دی په سیزان مضبوط نیولې ده نو دا د سیلابونو نه او دا وسې د سیندونو نه د توپانونو نه بچ دی په دغه باندې ورغختل نشي وس نو څه معنی شوله دغه کم یو مؤمن مسلمان دی چې هغه قران او د احادیثو تابعداري او کله عقیده د توحید د الله تعالی تابعداري کوي په عمل کې اخلاص همشته دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقم پکشته دی نو دا انسان به د تمام فتنو نه په دنیا کې بچي د گمراهۍ نه بچي لکه سرنګي چې هغه انسان د سیلابونو نه دریابونو نه او دغه سیر طوفانونو نه بچ دی په کړی باندې چې کړی رانی ولیدا نو دغه سی چا چې قران او حدیث راټینګ کړل عقیده توحید دا عمل کوي په طریقه پیغمبر علی السلام اخلاص هم پکېشته دی نو دا د دنیا چې څومره پیتنی راځي سیلابونه طوفانونه په دبان راځي د پیتنو دا د غینه سبچ دا د غینه سی بچوي دی او نبی علی السلام هغه ته اشاره کړی و چې تاسو په قران او په حدیث باندې منګولې اورګوي نو لن تزلوا ابدا هیڅ چری به گمراه نه شي د پیتنو نه بچي الله تعالی دې مونږ او تاسو پیتنو نه بچي فقد استمسک یقینا کلکونی ولدا بالعروۃ الوثقا کړی مضبوطه و الى الله عاقبت الامور او خاص الله تعالی تر اخر انجام نه ټول کارونو ومن کفر فلا يحزنك كفره دی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ومن کفر او چاچ کفر او کا فلا يحزنك كفره نو خپدین کی تا دار کفر دا غا دی کی او سوال لیو دا غی جواب قران کریم کی ورتدا ډیر زین کی راضی سوال دا راضی حزن دا غیر اختیاری شیری نو سنگ اللہ تعالی وچ تاریخ خپن کی خپغان د انسان په اختیار کی کنه دا غیر اختیاری دس غو بٹن په انسان کیند لګیدل چې دا خپه شو غو بٹن واړو یو بس ختم بشي بیا غو بٹن را واړو جو خفغان ورپ کرا شي خفغان دا غیر اختیاری شی دی نو څنګه الله تعالی وی چې تاری خپنه کی نو خپه خفغان کو غیر اختیاری شی دی نو څنګه خپنه کی مفسرین دا غیر ډیر جوابونه ذکر کړی دی خو لیکن لن او آسان جواب دا دی د خلقو دا بيدینی او د خلقو دا کفر دی تا دومره خپه او پریشان نه کی چې دا غي پریشانی اثرات پتا به نخکاره شي چې هغه پرې خودل د دعوت ال الله دی خلق بی دینه دی کنه یو دل یو ته الله تعالی د دین خبر او کله بیا دی تو کله بیا دی تو کله خفغان د تراغیر دی خفغان اثرات د باندې دومره زیات کاره شول پزان دی راخکاره کله چې بس ځان دی مرین نیولې دی یو ګټ کې ناس یو جاړي ځان دی مرین نیولې خوراک هم نه کوي یاره خلق می خبره نه منینو نو الله وی پلا یحزن که کپرو هود دیو دا کپر دیتا دمر خپنه کی چه دا غی اثرات دا بانی خکاره شی او اثرات دا دی چه بس وی بس نور او تا نوی میار بس اللہ دی زن لغر کی نو دا کار مکاو نور خفگان بخور ترازی خود دس خفگان بزن لنر اولی چه اثرات دا بانی خکاره شی چه نه خوراک که نه روڑای خوری مرین رزن نیوله دی او دا, دا, دا, دا, دا داوت اغا کارم پریک دیر خفگان دا وجه نو دا کار بنا کی نور خفگان برازی خامخا ما ومن کپرو چاچ کپرو کپلا یفتون که کپرو خفه دی نکی تا داره کپر داغی چی داغ خفگان اثرات پتا با نخکاره شی چی تا دعوت الالله پریگ دی داسی بنکی الی نامر جه هم مونگ تری واپس که دل دیو پنو نبیو هم نو خبر باور کمونگ دیو تبی ما عملو پا عملون من چی دیو کردی دی چاچی سا عمل کردی اللہ طلب و تداغی خبر ور کئی الی نامر جه هم خاص مونږ ته واپس کېدل د دې په نو نبیو هم نو خبر به ورکو دیو تابې ما عملو پاغه عملون مان چې دیو کړی دی ان الله علیم یقینا الله تعالی په دې ذاتی صدور پا خبرو باندې پسینو کې دی د انسان په دل کې کوم خبره ورته رشي الله تعالی پاغه باندې پوی دی نو متعهم قلیلا نو متعهم مزید دنیا ورکو مونږ دیو تا قلیلا لګمدا د دنیا چې لږ ټوله لګا الله تعالی لګا د دنیا مزید وته ملاو شي ثم نضطرهم او بیا په مجبورۍ باندې لیګو بیا مونږ په زور باندې لیګو دی لره اله عذاب غلیظ اغه عذاب سخته اضطرار کې می تمانه وکړه په مجبورۍ باندې بوتلل په زور باندې بوتلل یعنی دا سو خدانه غواړي چې زری جهنم ته لاړ شم خوب الله تعالی او ملائکه ته وی خذوه فاعتلوه الى سوائل جهنم الله به ته وی چې راوي نسې په زور باندې جهنم منځ ته گذار کړي نو نضطرهم کې مرتدغه معنی وکړه بیا په زور باندې بوزو مونږ دیول را غاظب سخته په مجبورۍ باندې بوزو مونږ دیول را په خوخه په غونې دی الله به مجبور کی په زور باندې به بوزي واستر ملائکه باندې دغه مرتمانه زکه وکړه الا عذاب غلیظ غاظب سخته ولئن سالته مونږ چری پښتنه وکي تر دیو نه من خلق السماوات والارض دلیل عقلی اعترافي او رب تن ما قبل سره بالکل آسان دی مخک الله تعالی وی قیامت کې ودا غسخ عذاب تلاړ شي نو دی آیات کی سبب دا عذاب ذکر شوی دی دا خلق عذاب دی قیامت کی با عذاب لولی زی سرد دین چی دیو اقرار کئی چی اللہ تعالی خالق دی مالک دی رازق دی او بیان دا اللہ تعالی سر شریک جوڑائی نو دای سبب دا عذاب شو ولئن سالتا هم کتا پختنو کی ردیونا من خلق السماواتی والار چی چا پیدا کری دی اسمان نوزمکا لیقولن اللہ نو خام خا دی وی چی دا اللہ تعالی پیدا کری دی نو قلو طوائی فیغمبر الحمدللہ ټول ستاینی د خدای توپ د اولوهیت د الله تعالی د فردی ول اکثر هم لا علمون بلکې ډیر د دیونه نه پويږي لله ما فی سماوات و الارض دا بل دلیل عقلی دی. خاص د الله تعالی په اختیار کې لري او څه پسمانونه کې لري او پسمه کې لري. ان الله هو الغنی الحمید، یقینا الله تعالی به حاجت لري الحمید ستایل شوی دی. الغنی عن خلقی مخکې منظوریم او تفسیر جلالین په حوالہ باندې، الله غنی دی به حاجت لري خپل مخلوق نه، حمید محمود په صنعه، الله تعالی په خپل ټولو کارونو کې ستایل شوی دی. الله چې څومره کارونه کړی دي نو دا ټول کارونه کې الله تعالی د ستاینې دي، د الله تعالی ستاینې کیږي. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات الله، دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې. ولو انما فی الارض کچری شی غڅوج بزما کې من شجرۃ ونی اقلام دا قلمونه شي، پزمکه کې جسوم رونی دي په دنیا کې د دین قلمونه جوړ شي، والبحر یمده او دا سمندر زیات کې د لرا من بعد ورستو د ختمېدلو د دنا سبت او ابحرین نور و سمندر شي، دا صحیح شي. یمده زیات کې سمندر لرا د یو سمندر د ختمېدلو نور سره ورستو و سمندر نور شي. او په دی باندې د الله تعالی کلمات ولي کلی شي، ما نفدت کلمات الله نو خلاصي بنی شي کلمې د الله تعالی. والبحر بیا ترجمه توکشی، والبحر او دا سمندر یمده چې زیات کی دی سمندر لرا من بعده ورستو د خلاصې دلو د دې سمندر ناسبت او ابحرین و سمندری دل زیات کی، او دا صحیح شي. مان فدت کلمات الله نو خلاصې بنشي کلمې د الله تعالی. مفسرین لیکل دي چې را سبعه لفظ ذکر شوی، سبعه دا د دین مراد ډیرواله دي، د دین مراد چې وتی نه دي مراد، بلکه ډیر شي ډیر شي ډیر شي ناغه ودی او کاغه او یاد یو کو وسو دی، هر څومره چری د دینه مراد ډیرواله تی مراد دی، مخصوص تعداد تی ونه دی مراد. نه لنډه دا چې دنیا کې څومره ونی دی د دینه قلمونه جوړ شي، او د دې دریاب سره نور په سونو دریابونه شي، په زرونو دریابونه شي، او په دې باندې د الله تعالی کلمات ولي کړی شي. د کلمات ته مراد څه شه؟ مفسرین لیکلي دي کلمات الله نه مراد تیرې او وحد الله تعالی دا ملائکو ته، وحد الله تعالی دا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته، دغه سه معلومات دا الله تعالی دي، او په مخلوقاتو کې حکمتونه دا الله تعالی تی مراد دي، دا الله صفاتونه به ختم نشي. الله چې کوم وحی کړی دا انبیاء علیه السلام ته یا ملائکو ته، دغه سه دا الله تعالی په مخلوقاتو چې کوم عجایبات دي، کوم حکمتونه دي، دا په ولي کلی شي، نو دا نه ختمي. ما نفدت کلمات الله، د دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر اخلاص کړل ده، د سې یو دعای ویلې ده چې د الله تعالی مونږ سره نشکولېستا، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الله مونږ ستا ثناء نشکولې پغه طریقه باندې چې تا څنګه خپل ځان ثناء کړی ده. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نو دا دعا کله کله ویل پکار دی، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الله تا چې خپل ځان څنګه ثنا صفت کړی دی، الله مونږ ستا هغه شند کی ثنا صفت نشو کولای. په صحیح حدیث کې دا راغلی دی، ما نفدت کلمات الله، ختم بنشي اخلاص بنشي کلمې د الله تعالی. ان الله عزیز یقینا الله تعالی ذرا اور دی حکیم حکمتون والا دی. ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده، دلیل عقلی د فار د اثبات د قدرت الله تعالی. ما خلقکم نره پیدایش تاسو، ولا بعثکم او نه دوباره جون تاسو، الا کنفس واحده مگر پشان د یو تن باندې دی. الله تعالی چې دا مخلوق پیدا کړي او بیا دوباره پیدا کړي، دا الله ته دومره ګران نه دی، د دینم الله تعالی ته آسان دی لکه یو نفس پیدا کړي الله تعالی. ان الله سمیع یقینا الله تعالی هر څه اوري، بصیر لدون کړي هر څه لره. الم تر ان الله، دا بل دلیل عقلی دی په مسله د توحید د الله تعالی باندې، په دې کې د الله تعالی تصرف ذکر شوی. آیتونه ګوري چې یقینا الله تعالی یولج اللیل فی النهار ورنه نباسی شپې لر په ورځ کې، ویولج النهار فی اللیل او ورنه نباسی ورځې لر په شپې کې. نو کله ورځ لنډه شي او کله شپه، نو دا کارونه الله تعالی کوي. وسخر الشمس والقمر، او ستاسو په خدمت کې لګوري دی الله تعالی نور سپوږمۍ. کل یجری الی اجل مسمی، دا ټول چلیږي روان دی تر د نیټې مقررې پورې. په دې کې یو رد دی پاغه سینستانانو باندې چې هغه وایي دا انور ولاړ دی او ځمکه دا چورلیږي، نہ وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى دا نور اوس پوک می چره دا چلی کی دا روان دی دا قران نه کم سنس خلافی بس غری پتن درش او دا دا دا, دا قدیم سینس دانانو دا قول او خلی کیند جدید سینس دانانو دا قول لچ دا نور چره دا چرلی الی اجل مسمى تر دا غنیټی مقرر پوری تر دا غنیټی مقرر پوری دا نیٹی مقرر نسلی بس اللہ تعالی چی مفسرین لیکل دی کی اشارہ دا پناہ دا عالم تا چی دا نظام ختم شی تر حقی پوری و دا انوار اس پوکمی دا غس چلی وان اللہ بی ما تا عملون خبیر وقین اللہ تعالی استاس پا عملون بانی خبردار دی ذالک بی ان اللہ والحق وان ما یدعون من دونه الباطل دی آیات کی نتیجر دا ما قبل دلیلنو ذالک بی ان اللہ دا مخ کی بیان د دیر پاره دی چې یقینا چې یقین وکي تاسو اصل عبارت د سر دی د عبارت کی تقدیر دی غی ترجمه مې توکلله ذالک لتستيقنوا بان الله والحق ذالک دا مخ کی دلایل چې بیان شول در سر پاره دی در دیر پاره دی لتستيقنوا بان الله والحق چې تاسو یقین وکي چې یقینا الله تعالی حق دی ثابت دی حقانیت دا غی وان ما يدعون من دونه او هغه چې دی ربلی سوا د الله تعالی نه هو الباطل نو باطل دی اولوهیت داغي مخکې مې تر دې ترجمه کړی و الباطل تفسیر بیزاوی دی ذکر کړی دی نه الباط باطل الاولوهیت داغي اولوهیت او داغي معبودوار باطل له وان الله یقینا الله تعالی هو العلی الکبیر العلی الله تعالی او چد الکبیر ډیر لوی ذات دی العلیو دی کی علو ته اشاره ده الله تعالی او چتواری ته الکبیر الله تعالی ډیر لوی ذات دی الم تران ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم دلیل عقلی ارضی الم ترایتن گوری ان الفلک یقینا کیشتی تجری چری کی فی البحر په سمندر کی په دریاب کی بنعمت الله په نعمت الله تعالی سره ته دی نعمت نو مراد څه شهره یو قول مفسرین دار چی مراد د دینه تعلیم د الله تعالی دی بندگانو ته داغي د جوړولو د طریقه د جوړولو داغي او داغي د چلولو یو معنا ده ځن پوی کوي به نعمت الله پنځه چلیږي په دریاب کې د کیشتي په مهرباني د الله تعالی باندې چې الله تعالی تعلیم ورکړي د خپل بندگانو ته داغي د جوړولو داغي د چلولو داغي د لرګي او د وسپن او د میخونو غیره د پیدا کولو به نعمت الله نو مراد ده تعلیم د الله تعالی خپل بندگانو ته د غیر جوړولو د غیر چلولو د غیر اسباب د پیدا کولو دویم قولم پسینین دار چې مراد دینه حواتی مراد ده او دا قول ډیر مزیدار ده ډیر بهترین ده ته دیو جن تفسیر مدارک لیکلی دي وای علم ترایتن ګوري ان الفلک تجری فی البحر چې چلیږي دا کیشته په دریاب کې ری بنعمت الله بالریح لان الريح من نعم الله تعالی ذکا معتدل هوا دا د الله تعالی د نعمتونو نه دا د الله تعالی مهربانی ده لیریکم دیر پاره چوخه الله تعالی تاسو ته مینه آیاتی دلیلونه د قدرت خپل ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیاتین ډیر دلیلونه د توحید او د قدرت الله تعالی دی لکل صبار شکور هر ډیر صبرناک شکور چی شکر گزاری ډیر شکر گزاری صبار دې کیسه معنی ده تفسیر جلالین معنی کړی لکل صبار عن المعاصی چی زان دا گناہونو نبچ کئی او شکور مانا شکور لنعمتی ہی چی دا اللہ تعالی دا نعمتونو شکری ادا کئی حدیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دے دے کی دا دعا صفات جمع شوی دی یو دا صبر او دویم دا شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ال ایمان و نسبانی ایمان دو برخی دے نسبن صبرن و نسبن شکرن نیم ایمان چرے دا صبر دے او نیم ایمان چرے دا شکر دے نو چاکی چرے دا دو صفات موجودی نو دا ایمان پوری او چی یو پکی موجودی نو دا ایمان پورا ندے او چی یو پکی موجود نی نو دا ایمانی سیمانم ندے ال ایمان نسبانی نسبن صبرن و نسبن شکرن پا دے الفاظ بانی دا حدیث تفسیر حدائق الروح و ریحان جگر کرے اللہ تعالی دی منگا ہوتا صبرناک جوڑ کی الله تعالی دې مونږ او تاسو شکر گزار جوړ کی چې دا دوانه موجود شي نو د ایمان قوی شي او چې یو پکې نو د ایمان قوی نه دی ال ایمان نسبانی نسبن صبرن و نسبن شکرن و ایزا غشیهم او کل چرا گیر کی دی خلکو لرا موجون چپید دریا کس دللی پشان دا غط ور یزبانی دعو اللہ نو دیو رابلی اللہ تعالی لرا دی آیات کی اللہ تعالی زجر جکر کئی پنا شکری بارنی دیر خلق دا سری چی دریاب کرا گیر شی اللہ تعالی تا چی غیوهی کل چی اللہ تعالی بچ کی نو بیا باز خلق دا اللہ تعالی پا توحید بانیٹنگی او باز خلق واپس مشرکان شی و ایزا غشیهم او کل چرا گیر کی دیو لرا موجن اغا چفی کز دللی پشان دا غط ور یزو باننے دعو اللہ ندیو را بلی اللہ تعالی در مخلصین له الدین خالص کون کی اللہ تعالی در دبالنے فلما نجاہم الالبر نو کل چی بچ کی دیو در اوچی تا فمین هم مقتصد نو بازر دیونا حق پرسوی تفسیر مدارک دیر بہترین مانا کردی دا مقتصدون باقین علی الایمان والاخلاص نو بازی خلق آغای چی باقی پاتی پا ایمان و پا اخلاص باندے باقین علی الایمان والاخلاص پا ایمان بانیم قوی پاتی او ثابت قدمی او دغسی پا اخلاص بانی هم وما یجہدو بی آیاتی نو انکار نکی زمونگ دایتونونا الا کلو خطارین مگر هر یو غدار انسان کپور ناشکر انسان خطار پا مانا دا غدار سرده بے لوزا کپور مانا ناشکر تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا خطار یعنی الغدار بے لوز انسان دوکی والا انسان امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دا او کفور معنی ناشکر یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی دعوت عامہ یا ایها الناس ایتول خلق اتقوا ربکم ویری کی دخ پد ربنا واخشوا یوما او یرو کی دا اوردنا لا یجزی والد چی نبشی د پکوله پلار عن ولدی د خپل اولادنا ولا مولود او نبشی د پکوله اولاد هو جازن چی د پکون کی شعوا والی د خپل پلار ناشین د هی سو عذاب الله تعالی د اغه اوردنا ویری گئی چی مور او پلار بد اولاد نه عذاب نشی د پکوله او اولاد به د مور او پلار نه عذاب نشي د پکوله دا غورځ نه ويري ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دو کدی نه کی تاسو رجوان دنیاوی مبصرین لکلی فلا تغرنکم الحیات الدنیا عن الاسلام پدې دنیا باندې دومره دو کنه شي چې دین اسلام نه بل طرف ته واړی ولا یغرنکم بالله الغرور او دو کدی در نکی تاثر پا اللہ تعالی بانی دو کدر کون کے دا الغرور نمرات چرے شیطان دے شیطان انسان لسنگ دو کور کئے نو کل دا سی وی نعوذ باللہ من ذالکا کل برت داو سو سیا چی چی اللہ تعالی نشتا دے کل برت وی چی ستاشو پا عاب ستاسو پا عرشو کی نجات بل در کی مسلمانان خدا نوی خو مسلمانان یو بلا خبر کئی ولا یغرنکم بالله الغرور دو کری در نکی تاسو سره دو قدر کون کې چې شیطان دی ډیر خلک گناهونه کوي مړه الله تعالی غفور رحیم دی پروا مکوا نو شیطان دی په دې باندې چرته دو کنه کې چې مړه غفور رحیم دی بس چې سکینو کوي یا دویم ولا یغرنکم بالله الغرور مسلمانان دی په دې باندې دو کنه کې چې الله تعالی بخنه کون کې مړه توبه به وباسي وخت ډیر دی وستې ځواني ده مړه چې کله بوډا شول بیا به توبه وباسي ځا دا دې کم سند راغستره در الله تعالی نه چې ته بډا کیږي او ته ژوندې نو دا زر توبې نوې ستل دام د شیطان دوکه ده ولا یغرنکم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دا دلیل عقلی علمی دی او دا تعلق ساتي د یوما لا یجزی والد عن ولده سرا دلیل عقلی علمی او تعلق ساتی د مخ کی آیات کی یومن ذکر شو د داغی سرا دغه د قیامت د ورځ علم چری د الله تعالی سره دی ان الله عنده علم الساعه یقینا د الله تعالی سره دی علم دراتلو د وخت د قیامت وخت دراتلو د قیامت دغه معنا کړی د تفسیر حدایق الروح ځکه مینه دغه معنا وکړه ان الله یقینا الله تعالی عنده خاص الله تعالی سره علم الساعه علم وقت قیام الساعه علم دا وخت دراتلو د قیامت د قیامت دراتلو د وخت علم د الله تعالی سره دی علم وقت قیام الساعة وقت درات للو دا علم دا دا دا قیامت دا دا اللہ تعالی سر وینزل الغیث او راوری اللہ تعالی باران لرا باران اللہ تعالی راوری ویعلم ما فی الارحام واللہ تعالی پویگی پا تفصیلات دا غصبانی چپا بچدانو دا میندو کری کدغه ترجمه مقللا اعتراض نخلاص شولای کدغه منقللا بیا اعتراضم کوي جوابات تم بیا ګورای ځل ویعلم ما فی الارحام او پویږي الله تعالی په تفصیلات او دغه سبا نه چې په بچدانو د میندو کړي پر رحمونو د میندو کړي دې سره یو سوال او دغه جواب وینزل الغیث معنی دار چې الله تعالی باران نوري د دې نسبت بل چاته نه کوي بیا الله تعالی سره د دې علم شته چې څومره سات کړه او ورېدل څومره وبدیدا ویعلم ما فی الارحام دا بچدا د میندو په بچدانو کې چې سړي دا غي په تفصيلات باندې الله تعالی عالم دی په تفصيلات باندې ویل دا ځکه چې تاسو باندې مخلک کې اعتراضات کړي چې داسې آلات شته د ډاکټري آلات طبي آلات چې په هغه باندې دا معلومیږي چې دا مذکر دی دا مؤنث دی دا ماشوم روغ دی کدا نیمګړی دی مړ دی که ژوند دی نو دا خو معلومیږي په حالاتو باندې نو څنګه الله تعالی وی یعلم ما فی الارحام دا میندو په بچیدانو په رحمونو کې سدی الله تعالی په هغه باندې پوهیږي په دې باندې بل څوک نه پوهیږي نو ډاکټران خو پوهیږي نو تاسو ته ما خبره وکړه چې د دین مراد تفصیلی معلومات دی مراد دي نو څنګه تفصیلی معلومات دا دي چې ته ډاکټر ته وایي چې دا وسه وخت پیدا کیږي د ورځې به کې شپې به بیا د ورځې په یو بجې کې به دوه بجې باندې به سټیم به پیدا کی د شپې به په سټیم باندې پیدا کیږي دا سی وایي چې دا انسان به نیکی کدا به د عمل ای د دې انسان جون به څومره دی دا به کم ملک ته دا سفرونه کوي دا بدبخت ای کنه بخت به په کم ځای کې بیا مړ کیږي څومره روزي به خوري څومره اوبه بس کی دا معلومات دی تر بیا ډاکټر در کیږي دا معلومات نشي کوله ویعلم ما فی الارحام اسی زین تمی اومد صدر اغلالا پیدا بدل در کی مخ کی او پس الو اهل ذکر کی دا مسئلہ منگا تفصیلن ویلی وا یو ریدون کی دی مسئلہ غفتن کڑی وا او داغی تفصیل تبیا منگویلی وا زنانا پا حالت دا حمل کیزی ڈاکٹر لا او تلویزینی معاینات کی دا اٹراساون کی دا شرعن جواز لري او کنه لري دا صحیح دی کنه دی صحیح دب کی ځان له موضوع شله مسرر تبم علماي کرام او فقهاي کرام او مفتيانو صاحبانو لیکلي دي دا د دینی اسلامي غیرت نه خلاف خبره ده دا به حیايي ده د دې د پاره خپل حمل قتل چې دا نر دی کدا ماده ده دا قتل دا یو ناجایز عمل لري دا یو د به حیايي عمل لري دا شرعن صحیح نه دی جواز نه لري ها علماء کرام لیکلي زنانا په حالت د حمل کې واغی ته یو مرستیا راغله بل مرستیا ده یاد د غماشوم تکلیف ده درد ده په وس لاړ شي د بل مرز په زمن کې دغه اټراساون وکړلی شي او دا معلومات وکړلی شي چې دا نر ده یا ماده ده دغه مقصد نه د دې لپاره اند ته دا معلومات وکي بلکې یو بل مرز ده داغه په زمن کې دغه معلومات مشول ډاکټر او تداویرن چې دا یا ماشوم ده یا ماشومه ده نو د بل مرض په زمن کې چې وکړلې شو دا مستقل د دې لپاره نه ده تلې نو دغه بیا جواز لري خو جواز په دې معنی سره نه لري چې د دې معلومات کې جواز د دې په دې معنی سره لري چې ته د دې لپاره د زنانه نه تلې بلکې دا بل مرض د لپاره تلې د خدایي په زمن کې دغه معلومات وشل نو بیا په دې باندې ګناهګار نه ده نن سبا باید مسلمانان پرې کړي احتیاط وکړي ویعلم ما فی الارحام پویږي الله تعالی په تفصیلات او د هغه سبا نه چې په بچیدانو د میندو کړي دا غي په تفصیلات باندې الله تعالی پویږي نو تفصیلات معنا مې ته وکړل بس خبر خلاص شول و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا او نه پویږي هیڅ یو څوک چې سبا کوي سوال را انسان په دی باندې نه پویږي چې زب سبا څه کوم په دی باندې صرف الله تعالی پویږي ته دیو جن علماء لیکلي دي دا علی رضی اللہ تعالی عنہ بارکری غالبا کدا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارکری وی عرفت ربی بفسخ العزائم ما خپل رب په دی باندې او پی یاند چې زما عزمونه الله تعالی واپس کوي زما اراده الله تعالی واپس کوي یو سړی دا مضبوط اراده وکي سار به بازار ته زما کور کې مړ وشي بازار ته ډولړم نشي یو سړی مضبوطه دا اراده وکړي سباله بازار پلانی خواله زما سباله سو وعده لزم سباله هغه غم روان شي وای سباله بغر ته زما نو د غر په ځای باندې هغه درس ته لاړ شي درس ته کینی نو عرفت ربي بفسخ العزائم الله تعالی دغه سي ذات دی او ما تدري نفس ما ذا تکسب غدا او نو پویږي هیڅ یو نه پس هغه بس کوي سباله دی باندې سکن پوي و ما تدري نفس بیا یار دین تموت او نه پویږي هیڅ یو نه پس په کوم از مکه باندې مړکیږي په کوم از مکه باندې مړکیږي انسان په دې باندې نه پویږي د دې علم نشته د چا سره ان الله علیم یقینا الله تعالی علیم الله تعالی پوی دی خبیر خبردار دی په پټو چیزونو باندې الله تعالی په پټو چیزونو باندې خبردار دی مفسرین لیکلی دی دې کې واقع لیکل دا مفسرینو یو بادشاہ دا خوب لیدلی دا خوب لیدلی و چی ما په خوب کې ملائک کو لیدل او ملائک را ته داسې وکړله منصور بادشاہ دی او دا خوب لیدلی و چې په خوب کې مې ملک الموت ولیده وای ما دا غینه تپوس وکړه چې زما د عمر به څومره پاتې د ملک الموت نه ما ته اشاره وکړله په داسې لاس باندې داسې لاس چې دومره عمر دی پاتې دی سار چې کله بادشاہ راپاڅېده نو بس ساډوبي پرې راغلله وای چېر دې تعبیر به صحیح بعضو تعبیر والاو ته تعبیر ورکه وای چې ستا د عمر صرف 15 کاله پاتې دي بعض ورته نه مړه 15 کاله نه دي بلکې 15 میاشتې دي بعض ورته چې 15 ورځې دي دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خواله راغې دغه سړی دغه بادشاہ خپل خوب او ته بیان کو خوب او ته بیان کو چې داسې خوب مې لیدلې ملک الموت مې ولید او هغه راته داسې په لاس باندې اشاره کړې ده د دې څه تعبیر دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وی دا اشاره د دې آیات ته د سورې لقمان اخیرنی آیات ته اشاره ده ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم د الله تعالی سره ده نو دغه سی باران چې وری الله تعالی وری د دې علم د الله تعالی سره ده ويعلم ما في الارحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت په دې پنځو علمونه باندې هیڅوک نه پويږي د دې پنځو چیزونو علم د الله تعالی سره ده د بل چا سره ده علم نشته دی ته په کې اشاره ده اسې ځان مکړه مفسرین لیکلی دی یو بل واقع ذکر کړی ده امام مدارک علامه نصیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې ذکر کړی ده وای ملک الموت په سلیمان علیه السلام باندې تیر شو ملک الموت د سلیمان علیه السلام په مجلس کې یو سړی ناسو نو سلیمان علیه السلام نو هغه سړی ته پوسو کوي دا څوک دی سلیمان علیه السلام ته داوید دا ملک الموت دی نو هغه سړی ویری دا کانه یریدنی وی زه یریګم وای دا خو ما ته داسې ګوري لکه چې په ما پسې راغلی دا ملک الموت دا سلیمان علیه السلام نه غوښتنه وکړله وی ته هوا ته حکم وکړه چې ما بل ملک ته ویسي ویلقیه ببلاد الهند ما هند ته ورسئ هند ته خراسان ته مې ورسئ هند ته نو سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړه وی د هوا دا اوچت کړه سړی هند ته ورسه بس هوا هغه سړی چیرې هند ته ورسه بیا ملک الموت چیرې سلیمان علیه السلام ته ویل وی ما چې سړی ته قتل نو ما ډیر زیات تعجب کوم لانی امرت ان اقبض روحه بالهند وهو عندك ما ته الله تعالی دا حکم کړی چې دې سړی روح چې په هندستان کې روح واخلر ده نو ما دې ته ځکه قتل چې عجیبه خبره دا و چې ما ته حکم شوی دی چې په هندستان کې دې روح واخله او دا خو ستا سره ناسته نو زه دې باندې ډیر زیات حیران هم چې دا وسنګ کی نو دې د کې وجعل العلم لله تعالی د دې علم د الله تعالی سره دی نو ما دا دته زکه قتل چی الله تعالی ما ته ویلی و چی د روح ته قبض کا نو دا په هندستان کې قبض کو دا ستا خواته نسته نو هغه سړی خو وی چی ته هوا ته وای چی ما هندستان ته ویسی نه چی زر دنه بچم زکه چی وایره د مته دا ما ته بد ګوري ملک الموت او هغه ملک الموت په دی باندې تعجب کاوه چی الله تعالی ما ته امر کړی دی چی په هندستان کې د روح اخلا او دا خو ستا سره نسته الله تعالی هغه ته ورساو بی ای ارض ان تموت په کوم از مکه باندې انسان مړکیږي د علم د انسان سره نشته کوم ځای کې مړکی د دیو جنا احادیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم از مکه چې الله تعالی د انسان د فار مقرر کړی ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد الله قبض روح عبد کله چې الله تعالی وغواړي چې د بنده روح قبض کړي په یوز مکه باندې جعل له فيها او قال بها حاجتا الله تعالی اغزیت یو حاجت پیخ کی بس اغی پسلارش چلارش حالت کی ته الله تعالی روح قبض کی د ملائکه پوسته باندې اذا اراد الله قبض روح عبد کله چې الله تعالی وغړي قبض کول د روح د یو بنده به ارض په یوزک مانی جعل له فيها یا فيها لفظ نبی رسول الله او قال بها یا بها لفظ وای حاجتا الله تعالی کی کړه در پر حاجت پیدا کی مسند احمد کی دغه روایت ذکر شوی دغه سی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دغه حالات الله تعالی مونږ او تاسو ذکر کړی الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو صحیح کامل عقیده نصیب کی ډیر خلک د عقیدو نه خرابي نو د دې سیزونو علم چې دی د الله تعالی سره دی د دې علم بل چا سره نشته الله تعالی دې علم بل چلند ورکړي او ما تدری نفس نو نه پویږي هیڅ یو نفس بیا ای ارض ان تموت چې کوم از مکه باندې بده امري ان الله علیم یقین الله تعالی پوی دے خبیر خبردار دے پټو چیزونو باندې